بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادليا ندرس زيتو ذا السيرة النبوية وبتي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد ابن عفيف الباجوري الخضري رحمه الله تعالى. نلوت تانزانا سري السنة الرابعة سرية أبي سلمة، السنة الرابعة من الهجرة النبوية، السنة الرابعة مواكا ونه بعد يكم ليزا ما تكيو مواكا وتاتو. المؤلف رحمه الله تعالى أنا تجيه هبا ما تكيو يليو تكيا مواكا ونه هجرية. Tukio la kwanza miongoni mwa matukio hayo ni sariyatu Abi Salama, kikosi cha Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Kikosi cha Abu Salama ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Yaqul fi badi as-sanati ar-rabi'ah, katika mwanzo wa mwaka wa nne. Balagha Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallama, zilimfikia khabari mtume sallallahu alayhi wa sallam, anna Tulaihata wa Salamata ibnai Khuwailid al-Asadiyaini yad'uwani qawmahuma, kwamba Tulaiha na Salama watoto wawili wa Khuwailid wenye kunasibishwa na Bani Asad, yad'uwani qawmahuma, wanawaita jamaa zao Bani Asad ambao ni Bani Asad, liharbihi alayhi salatu wassalam, kwa ajili ya kumpiga vita mtume alayhi salatu wassalam. Huyu Tulaiha na Salama, Tulaiha ibn Khuwailid al-Asadi na Salama ibn Khuwailid al-Asadi, walifanya kampeni ya kuwaita Banu al-Asad ili kumpiga vita mtume sallallahu alayhi wa sallam. Habari zilipomfikia mtume sallallahu alayhi wa sallam, fadaa Aba Salamata ibn Abd al-Asad al-Makhzumi رضي الله عنه وعقد له لواء. أكمويت أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي ناكم فنجي ابن ديرا، وقال له ناكم انبيا سر حتى تنزل أرض بني أسد ابن خزيمة، نندا مباكا وتكبفكا katika ardhi, katika nchi ya Bani Asad ibn Khuzaima. Faaghir alayhim washambulie, ukifika hapo washambulie. Wa arsala ma'ahu rijalan, na akapeleka pamoja na yeye watu, yani kundi la watu, kwamba waende naye. Fasara fi hilali al-Muharram hatta balagha Qatana, wakenda katika mwezi wa Muharram mpaka wakafikia katika mahali panapoitwa Qatan. Ismun lima'in min miyahi Bani Asad, ni mahali penye maji pale, chemchemu ya maji ambayo wanayatumia watu wa kabila la Bani Asad. Faaghara alayhim, akawashambulia. Faharabu min manazilihim, wakayakimbia makazi yao. Wawajada Abu Salama ibilan washaan, akapata Abu Salama ngamia au akawakuta Abu Salama akawakuta ngamia na mbuzi. Faakhadhaha, akawachukua. Washaan, mbuzi na kondoo. Faakhadhaha, akawachukua. Walam yalqa harban, na hakukutana na mapigano. Warajaa baada asharati ayamin, baada asharati ayamin min khuruji, na akarejea baada ya siku kumi tangu kutoka kwake. Wafarajau salimina ghanimin, lam yalqau harban. Naam, sariyatu ibn Unais al-Juhani, kikosi cha ibn Unais al-Juhani, Abdullah ibn Unais. Na hii ilikuwa ni katika siku ya tano katika mwezi huo huo wa Muharram, mwaka wa nne. Mtume صلى الله عليه وسلم alitiwa habari kwamba Khalid ibn Sufyan al-Hudhali, kama anavyoeleza, wa fi bad'iha aidan, na katika kuanza kwake vile vile, balaghahu alayhi salatu wassalam anna Sufyan ibn Khalid ibn Nubayh al-Hudhali, kwamba Sufyan ibn Khalid ibn Nubayh al-Hudhali al-muqima bi'urana, mwenye kufanya ukazi, mwenye kukaa huko Urana, yajma'u al-jumu'a liharbihi sallallahu alayhi wasallam, anakusanya jeshi kwa ajili ya kumpiga yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa arsala lahu Abdullah ibn Unais al-Juhani wahdahu liyaqtula, akamtuma kwenda kwake Abdullah, akamtuma. Fa arsala lahu, akampelekea yeye Abdullah ibn Unais al-Juhani wahda liyaqtula, limpeleka Abdullah ibn Unais hal peke yake ili akamuue. Fastadhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akamuomba idhini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam an yataqawwala, kusema uongo. Ya Rasulullah, niruhusu mimi nizungumze uongo, nidanganye ili nitimize jambo hili. Hata yatamakkana, ili yapate nafasi ya huko kumuua. Faadhina la, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamruhusu, akamwambia sawa, sema unachokiweza wewe katika kulitimiza hili. Waqala intasib li Khuzaa, na akamwambia jinasibishe na kabila la Khuzaa. Yeye ni Hudhali, lakini ukiulizwa wewe ni mtu wa kabila gani, sema mimi ni katika Bani Khuzaa, usiseme mimi ni Hudhali. Fa kharaja li khamsin khalauna min al-Muharram, akatoka kwa siku tano tangu kupita Muharram, ilikuwa ni tarehe tano sasa hivi. Walamma wasala ilayhi, alipofika kwake, qala lahu Sufyan, alimwambia yeye Sufyan bin Khalid al-Hudhali, akamwambia mimma ni rajula, nilimuuliza ni kutokana kabila gani wewe mtu, mimman, watokana na nani wewe, ar-rajul, mtu wewe watokana na kabila gani? Qala min Khuzaa, akamwambia mimi natokana na kabila la Khuzaa, akalificha ile kabila lake la al-Juhani, kwa sababu alipewa ruhusa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema sami'tu bijam'ika li Muhammadin fajitu li akuna ma'aka, nimesikia kukusanya kwako watu kwa ajili ya kumpiga vita Muhammad, kwa hiyo nimekuja ili niwe pamoja na wewe. Sami'tu bijam'ika al-jumu'a, au sami'tu bijam'ika li Muhammadin, nimesikia habari za kukusanya watu, kusanya kwako watu kwa ajili ya kumpiga Muhammad. fajitu liakuna maaka, nikaja mimi ili nipate kuwa pamoja na wewe, nimekuja kuunga mkono. Faqala la ajal, kamaambia nda sawa, inni la fil jam'i lahu, hakika mimi niko katika kumkusanyia watu yeye, kusanya watu kwa ajili yake, kumpiga vita yeye. Famasha Abdullah ma'ahu wa haddathahu, akaenda naye, akaenda Abdullah pamoja naye na akawa anamsimulia. Sasa huyu Abdullah ibn Unais akawa anamsemesha, anamsimulia, anampa story. Wa Sufyan yastahli hadithahu, na hali ya kuwa Sufyan anayaona matamu maneno yake, sikia raha vile anavyosimuliwa na Abdullah ibn Unais, pia habari kija hii, habari hii, mara aona raha tu, ala kumbe ndio hivyo, alafu ikawaje, amweleza habari tu naye mwenyewe furahi tu. Falamma intaha ila khibaihi, alipofikia kwenye hema lake, tafaraka an-nasu anhu, walitawanyika watu kumwacha yeye, watu wote wale wakaondoka, kila mmoja akaenda sehemu yake. Yule Sufyan, yule Sufyan bin Khalid ambaye ndiye kiongozi wao akaingia kwenye hema lake. Fajalasa ma'ahu Abdullah hatta nam, akakaa naye Abdullah mpaka akalala, kazungumza naye mazungumzo, mara mwana amelala. Faqama waqatalahu, akasimama akamuua kiraisi tu. Faqama waqatalahu, akasimama akamuua. Thumma irtahal, kisha akaondoka. Hatta ata almadina, mpaka akafika Madina. Walam yalhaquhu talabu, na hakuja mkuta yeye, hajakutana na yeye kutafutwa, kule kutafutwa hakukumpata yeye, watu wametafuta hawakumpata, wajue kwenda wapi. Wakafa Allahu almu'minina alqital, akawatosha Allah waumini na mapigano. Bila yule kiongozi ameuawa, nyoka amekatwa kwenye kichwa chake, khalas, kadhi imeisha. Naam, sariyatu rajii, kikosi cha rajii, arrajii, fi safar wa fi safar, arsala alayhi salatu wassalam 10 rijal uyunan ala quraish, na katika mwezi wa safar alipeleka mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam watu 10 ambao ni majasusi dhidi ya Makureishi, kwa ajili ya kwenda kupeleleza Makureishi. Ma rahti adali wal qara, wakiwa pamoja na kikundi cha adal na kabila la qara, kabila la adal na kabila la qara, makabila mawili. Alladhina ja'u rasulallahi sallallahu alayhi wasallama, ambao walikuja kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama, yatlubuna man yufaqihuhum fi ddin, wanamtaka ambaye atawafundisha wao dini, wanamtaka mtu ambaye atawafundisha wao dini. Ya Rasulullah, tupe mtu sisi akatufundishe Uislamu, sisi hatujui, kaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa amara alayhim Asim ibn Thabit al-Ansari, na akamfanya amiri juu yao Asim ibn Thabit al-Ansari. Fakharaju yasiruna al-layla, wakatoka wanatembea wakati wa usiku. Wayakmununa an-nahara, na wanajificha katika wakati wa mchana. Hatta idha kanu birraji'i ghadara bihim ulaika ar-rahtu, mpaka walipofika, walipokuwa pale arrajii, waliwafanyia khiana wao hao watu, hicho kikundi cha watu kiliwafanyia khiana wao. Wadallu alayhim hudhailan, wakawafahamisha dhidi yao, juu yao watu wa kabila la Hudhaili, wakawaambia watu wa Hudhaili, hao ni Waislamu, wamekuja kutoka kwa Muhammad, hao qauma Sufyan ibn Khalid al-Hudhali, jamaa wa Sufyan ibn Khalid al-Hudhali, Sufyan ibn Khalid ibn Nubayh al-Hudhali, alladhi kana qatalahu Abdullah ibn Unais, ambaye aliuawa, alimuua yeye Abdullah ibn Unais, فنفروا إليهم وكوكمبيزا فيما يقرب من 200 رام وكياسشا تكوكوربيا واتو نوكوربيا وبيجا مشالي ميامبيلي وكوكمبيزا واتو نوكوربيا ميامبيلي وبيجا مشالي واقتفوا آثارهم حتى قربوا منهم na wakafuata nyayo zao mpaka wakawakaribia. Waqtafu atharahum, na wakafuata nyayo zao hatta qarubu minhum, mpaka wakawakaribia. Falamma ahassa bihim rijalu sariya laja'u ila jabalin hunak, walipo wahisi, walipo watambua wao watu wa kile kikosi, walikimbilia kwenye jabali lilikuwepo hapo. Faqala lahum al-a'da'u, wakawaambia wale maadui, wale maadui wakawa wanawaambia Waislamu, inzilu walakum al-ahdu alla naqtulakum, shukeni, mtakuwa mna nyinyi ahadi ya kutokuwaua nyinyi, hatutawaua, tuwapa ahadi kwamba hatutawaua. Na watu wa Arabu walikuwa ni watu wenye ahadi za kweli, hawafanyi ghadri, hawakuzoeleka na tabia hiyo. Mtu akichukua ahadi basi anaitekeleza. Kuinzilu, shukeni, walakumul ahdu, namna nyinyi ahadi, alla naqtulakum, ya kutokuwaua. Fanazala ilayhim thalathatun igtaru biahdihim, wakawashukia wao watu watatu ambao walighurika na ahadi yao, walipata ghurur, walihadalika na ile ahadi. Waqatalahum albaqun, فنزل إليهم ثلاثة اغتروا بعهدهم ولشكك وتوتات ولغرك ناهديا وقاتلهم الباقون نوك بجينا نوا وليبكيا وما هم عاصم غير راضين بالنزول في ذمة مشرك نهل يكوى بمجينا نوا عاصم غير راضين سوين يكوريذيا وهل يكوى سوين يكوريذيا بالنزول في ذمة مشرك kushukia katika dhima ya mushrik. Walamma ra'a thalatha alladhina sallamu 'ayna al-ghadri, walamma ra'a thalathatu alladhina sallamu 'ayna al-ghadri, walipoona wale watatu waliojisalimisha 'ayna al-ghadri, dhati ya hada, dhati ya khiana, imtana ahaduhum, alijizuia mmoja wao. Maf'ulu wa ra'a, walamma ra'a thalatha رؤية بصرية. ولما رأى الثلاثة عين الغدر سوا جملة الذين سلموا لاعتراضية وجلية توضيح يها وتات سوا وكاتي ولبون ولوت وتات وانبوا لجسلميشا ذاتي خيانة إلي خيانة ينجيها سكم بحبنا خيانة امتنع أحدهم alijizuia mmoja wao, alikataa mmoja wao, fakataluhu wakamuua. Wa amma lithnani fabauhuma bimakka, ama wale watu wawili wengine waliobakia waliwauza Makka, mimman kana lahu tharun inda almuslimin, wauzia wale ambao walikuwa na kisasi kwa Waislamu. Wajua hawa watu wa Makka wana visasi na watu fulani, kwa hiyo huyu alimuua babake fulani, basi tumuuzie yeye, na huyu katika vita vya Badri alimuua fulani, basi wewe wauzwa kwa mtu huyo ambaye ni adui, ana kisasi na wewe. Kwa hiyo watu wawili wakaenda wakauziwa watu ambao wana visasi na wao. Wa hunaka kutila, na huko waliuawa. Waqad qala ahaduhuma, na alisema mmoja wao, wa huwa Khubayb ibn Adi, naye ni Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi wakati amepelekwa pale kwa ajili ya kuuawa, amesulubiwa, akasema wa hina aradu qatla, wakati walipotaka kumuua, akasema walastu ubali hina uqtalu muslima, na sijali, sikuwa ninajali wakati nitakapouliwa hali ya kuwa ni Muislamu. Maadamu mimi nitakufa Muislamu, sijali mimi nitakavouliwa. Ala ayi jambin kana fillahi masra'i, kwa ubavu wote ule utakuwa kwa ajili ya Allah, ndio maangukio yangu. Nitauliwa kivyovyote vile, nitaangukia wapi, hilo sijali, maadamu mimi ni Muislamu. Siogopi, sijali, lastu ubali, sijali mimi, sikuwa najali hina uktalu muslima, wakati nitakapouawa hali ya kuwa Muislamu, ala ayi jambin, kwa ubavu wote ule, kana fillahi masra'i, umekuwa kwa ajili ya Allah maangukio yangu. Wadhalika fi dhati ilahi, na hilo ni kwa ajili ya dhati ya Allah. Wa in yasha yubarik ala awsalin, na akitaka Allah atabariki, yubarik ala awsalin, atavibariki viungo, shilwi mumazzai, vya mwili venye kukatwa katwa. Alianza laqad ajma'a alahzabu hawli wa allabu qaba'ilahum wastajma'u kulla majma'i wa qad qarrabu abna'ahum wa nisa'ahum wa qurribtu min jid'in tawilin mumanna'i ila Allahi ashku ghurbati ba'da kurbati wa ma jama'a alahzabu li 'inda madja'i fadhal 'arshi sabbarani 'ala ma yuradu bihi فقد بضعوا لحمي وقد بئس مطمعي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مدمعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. أكسيما من النهاية وكاتي anataka kusulubiwa. Lakini pia yule Abu Sufyani akamwambia, ayasuruka anna Muhammadan indana nadribu unqahu wa annaka fi ahlik, je utafurahi lau kwamba Muhammad angekuwa tuko naye hapa tumchinja na wewe uko nyumbani kwa ahli zako, utaonaje? Anaulizwa Khubaib kabla ya kuuawa kwake, akafakala la wallahi ma yasuruni أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. نسمع بانا والله سفراهي ميمي كوانيكو كو أهلي زانغو نكوان بمتم محمد صلى الله عليه وسلم يكو كتك مهلي باكي هابو أنا باتو جيبو كوانا ميباتو تكو موذي وشليان بالي كو جهابا أشيمك ميمي نيبوني ها huko aliko mwiba tu, sitaki umsibu. Mahaba kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na tadhhiya ya hali ya juu kwa masahaba hawa alkiram kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kisha wakamsulubu, wakamtundika, wakamweka mtu ambaye atakuwa anamlinda pale. Kwa hiyo baadaye wakamzika, yani wakamuua. Na anasemekana aliyemuua ni Uqba ibn al-Harith. Na Uqba huyu Khubaib ibn Adi ndiye aliyemuua baba yake huyu Uqba ibn al-Harith katika vita vya Badr. Kweli kama alipiza kisasi. Na inasemekana kwamba Khubaib kabla ya pale alipewa, aliomba nafasi ya kuswali rak'a mbili, wa huwa awwal man sanna rak'atayn 'inda al-qatl. Na pia katika mambo ya karamatu la awliya na mambo ambayo yamempitikia Khubaib, nasemekana wakati alikuwa amefungwa, walikuwa wakiingia ndani wanakuta anakula, ana kijikole cha inab anakula, ampi chakula, ya akulu qitafan min al-inabi wa ma bi makkata tamratun, alikuwa anakula inab, anakula rutab. Maka hakuna rutab, hakuna inab, si msimu wake, lakini unamkuta anakula tu. Kwa hiyo Allah alimkirimu kwa shahada radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Falyuadhin almuadhin, qad ajma'a alahzabu hawli wa allabu qaba'ilahum wastajma'u kulla majma'i. Kwa hiyo haya ni katika masaib ambayo yaliwapata baadhi ya Waislamu kutoka kwa watu hawa ambao wana sifa ya khiana. wamekwenda kuomba watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawafundishe wao, wakawafundishe wao dini, wakawasomeshe Qur'an. Riwaya inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapa watu sita, na hii ni kauli ya Ibn Ishaq, na katika riwaya ya Bukhari kwamba hao walikuwa watu kumi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfanya amiri kwao Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi, katika kauli ya Ibn Ishaq. Lakini sisi tumesoma hapa kwamba aliyefanywa amiri alikuwa ni Asim ibn Thabit, Asim ibn Thabit ambaye ndiye aliyefanywa amiri na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni riwaya ya Bukhari. Huyo amepita kwa njia ilikuwa na nguvu. Kwa hiyo wakenda nao mpaka walipofika hapo sehemu ya Rajii. Rajii ni sehemu ya chemchemu ya maji ambayo wanaitumia watu wa kabila la Hudhail, ambayo ni sehemu iko baina ya Hijaz na Rabigh, baina al-Hijaz au katika sehemu ya Hijaz baina Rabigh wa Jidda. Rabigh ni sehemu za Juhfa na Jidda. Walipofika maeneo haya wakawapigia kelele watu wa Hudhail ambao wanasemekana ni Banu Lahyan. Kwa wakawafukuzia, wakafuata athari zao mpaka wakawazingira. Wale wakakimbia kwenye mlima kama tulivyosoma hapo, lakini walikuja na hadaa hii kwamba tunawapa ahadi ya kwamba hatutawaua. Asim akakataa kuteremka, akapigana nao, wakauawa katika masahaba hao kumi, takriban watu saba wakauawa kwa kupigwa mishale. Akabakia Khubayb ibn Adi na Zaid ibn Dathina na mtu mwingineo. Waliposhuka wakawafanyia khiana tena. Yule mtu wa tatu akakataa kuingia katika mkataba ule wa khiana, wakamfunga kwa kamba za kisii za ile pinde zao zile, wakazikata wakamfunga vizuri, wakawa wanamburuta kwamba lazima waondoke naye. Basi akapambana nao mpaka wakamuua pale, wakamwacha, wakaondoka na Khubayb na Zaid, wakaenda nao Makka. Na Khubayb akawa amefungwa kule, amewekwa ndani, hapewi chakula. Ndio ikaja hiyo hizo karamat na kuwa anaonekana anakula inab, wama bi makkata inabun, na anakula rutab, wama bi makkata rutab. Basi hivi lilivyokuwa jambo la Allah subhanahu wa ta'ala fi awliyaihi. Siku walipoamua kumuua sasa, wakatoka naye pale haram, wakaenda naye mpaka Tani'im, wakamsulubu, wakamtundika juu. Lakini kabla ya hapo akaomba aswali, aachiwe aswali rakaa mbili, akaswali. Alipotoa salamu akawaambia, wallahi laula antakulu innama bi jaza'un lazittu. Na hapa kwa Allah, lau kama sio kwamba mngesema kwamba mimi ninaoga, ningeendelea kuswali. Kisha akawaambia dua, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Allahumma, ewe wadhibiti wao kwa hisabu, na waue wao, na wale usimbakishe katika wao yoyote. Na ikahifadhiwa maneno haya kwamba aliyosema, laqad ajma'a al-ahzabu hawli wa allabu qabailahum wastajma'u kulla majma'i wa qad qarrabu abna'ahum wa nisa'ahum wa qurribtu min jidhi'in tawilin mumanna'i ila Allahi ashku ghurbati wa ba'da kurbati wa ma jama'a al-ahzabu li 'inda madja'i fadhal 'arshi sabbarani 'ala ma yuradu bi faqad bad'u lahmi wa qad bu'isa mutma'i wa qad khayyaruni al-kufra wal mauta dunahu faqad dharafat 'aynaya min ghayri madma'i wa lastu ubali hina uqtalu muslima ala ayi shiqqin, katika baadhi ya riwaya, au ala ayi jambin kana fi llahi masra'i au kana fi llahi madja'i. Imekuja kwenye kitabu, imekuja masra'i pia, imekuja madja'i, fi ayi, fi في أي شق أو على أي شق كان في الله مضجعي ففي على أي جنب كان في الله مصرعي ما نموجه ما أنقكيو يانقو يكوفا وذلك في ذات الإله إن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي ففي باريكي viungo vya mwili wenye kukatwa katwa. Nasallallahu at-tawfiq was-sadaq. Katosha leo. Tuje kusoma ma'satu bi'ri mauna. Na ghazwat bani an-nadhir. Sariyatu bi'ri mauna, kikosi cha bi'ri mauna. Na khiana zinazofanywa na washirikina na ghazwat bani nadhir ghazwat dhati riqai ghazwat badr al-akhirah ay nanzur insha Allah au tumesoma kidogo sana yatosha Tabiati hizi pia mistaja Ibn Kathir bila shaka yani afwan Ibn Kathir mistaja Ibn Hisham katika sira siratu nabawiya Ibn Hisham sira Ibn Kathir pia zimetajwa Ibn Qayyim kuzipata zote ukazihifadhi itakuwa ni bora katika rahiq al-makhtum nadhani hata Sheikh Abdullah ibn al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika mukhtasar sirat al-rasul aya amezitaja biti mbili tu kama sijasahau sijua Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mtoto wake Abdullah na mukhtasar sirah kitabu kizuri yeye amezitaja biti mbili tu walastu bali hina ukhta al-muslima على أي شق كان في الله مصرعي مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شاء الإمام العالم العلامة عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمهما الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 16